ljubav pravu želiš ove noći, ne okreći glavu, gledaj me u oči. Ako ljubav pravu želiš ove noći, ne okreći glavu, gledaj me u oči. Gledaj me u oči, desit će se čudo, ove će se noći zaljubiti ludo. Gledaj me u oči, bit će ko u snu, sve ljubavi prave tako počinju. Čista, treba ove noći, ne pitaj me ništa, gledaj me u oči. Tebi ljubav čista, treba ove noći, ne pitaj me ništa, gledaj me u oči. Gledaj me u oči, desit će se čudo, obećeš se noći zaljubiti ludo. Gledaj me u oči, bit će ko u snu, sve ljubavi prave tako počinju. Srce smuti, bit će ove noći, ne govori, ćuti, gledaj me u oči. Što ti srce smuti, bit će ove noći, ne govori, ćuti, gledaj me u oči. Gledaj me u oči, desit će se čudo, ovdje ćeš se.